لکھ کے پیار علی دے بچے ادا بن جا جا بیدار علی دے بچے ادا بن جا جا بیدار علی دے بچے ادا بن جا جا بیدار علی دے بچے ادا بن علی والا علی والا علی والا علی والا علی علی علی والا علی والا علی والا علی والا علی علی علی خدمت کا